1. Het NOS-journaal. Over een half uur om 3 uur houdt premier Rutte een toespraak over het slavernijverleden vanuit het Nationaal Archief in Den Haag. Of hij in die toespraak met een spijtbetuiging en excuses komt, is door het kabinet niet officieel bevestigd. Rutte zelf heeft het tot nu toe alleen over een betekenisvol moment. Volgend jaar en in 2024 dalen de huizenprijzen met 6%, zo verwacht de Nederlandse Bank. Oorzaak zijn de hogere hypotheekrente en de afkoelende economie. Wel houdt de centrale bank een slag om de arm bij de prognoses. President Zelensky wil graag dat Nederland tanks naar Oekraïne stuurt. Dat heeft hij geschreven in een wensenlijstje gericht aan 9 landen die Oekraïne extra willen steunen. Aan die andere landen deed Zelensky ook een verzoek, zo vroeg hij het Verenigd Koninkrijk om meer luchtafweersystemen. Na een wilde autorit heeft de politie een bestuurder van 15 aangehouden. De jongen uit Heerhugowaard reed in een gestolen auto. Die was buitgemaakt na een woninginbraak. In Enkhuizen ging de jongen er vandoor. In Lelystad botste hij vervolgens op een wegafzetting en kwam terecht in een tuin. NPO Radio 1. Extra. NOS. Goedemiddag en welkom bij deze extra uitzending van de NOS, die in het teken staat van de toespraak die minister-president Rutte straks om 3 uur gaat geven in het Nationaal Archief in Den Haag over het Nederlandse slavernijverleden. Het is nog niet bevestigd dat hij excuses gaat maken voor dat verleden, maar volgens bronnen in Den Haag wijst alles daar wel op. En zelf had Rutte het steeds de afgelopen tijd over een betekenisvol moment. Nou, uiteraard laten we de toespraak horen. We praten ook met gasten hier in de studio en we hebben contact met onze correspondenten op de Caribische eilanden en in Suriname. En om eerst maar eventjes naar die studiogasten te gaan, bij mij hier in de studio zijn Asfa Beinaar, onderzoeker, schrijver en directeur van Musea Bekende Kleur. Welkom. En ook cultuurhistoricus Nancy Jouwe, projectleider van Mapping Slavery. Dat is een onderzoekproject dat de Nederlandse rol in de slavernijgeschiedenis in kaart brengt. En ze deed ook onderzoek naar het slavernijverleden van de steden Utrecht en Amsterdam. Ook welkom. Dank je. Ik wil graag met u beginnen, mevrouw Beinaar. Met wat voor gevoel stond u op vanochtend? Met een spanning. Met een spanning in mijn onderbuik. Omdat we eigenlijk niet weten, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Het kan verschillende kanten opgaan. En dat geeft een beetje onrust. Ja, ja, dus die onrust werd voornamelijk veroorzaakt door de onduidelijkheid die erover is. Ja, en ook door alle gesprekken en natuurlijk hoe alles gaat. Hè, dus er is veel verontwaardiging de aanloop, over. De aanloop. Ja. Hè, dus dat deed ik op zich ook wel. Ja. Dus dat geeft een onbestemd gevoel van ja, hoe kan zoiets wat mooi bedoeld is zo een verloop krijgen? Ja, een beetje ontsporen, kan ik het zo zeggen? Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja. Ik zou ook kunnen zeggen, ik kijk er misschien ook wel naar uit, naar wat hij gaat zeggen. Heeft u dat ook, dat gevoel? Ja, ik vind het heel spannend. Ja, dus kijk, het voornemen om excuses te maken voor zoiets dat in het verleden heeft plaatsgevonden, hè, wat echt gewoon een misdaad is, dat is natuurlijk toe te juichen. Ja. Maar ik vind het heel erg spannend om te horen wat hij nou precies gaat zeggen. Ja. Mevrouw Jouwe, Nancy Jouwe, hoe bent u vanochtend opgestaan? Heel rustig. Ja, niet die onrust die mevrouw Beinaar benoemde. Nee, ik heb me gewoon de afgelopen week erg verbaasd en ook wel geërgerd aan wat er allemaal is gebeurd. Ik dacht, nou, vandaag gaan we nou eens horen waar we nou allemaal zo onrustig van moesten worden. Dus als ik al met een gevoel op stond, dan was het meer van, nou, we gaan het zien vandaag. Ja. Wat verwacht u ervan? Ik verwacht er eigenlijk niet zo heel veel van, behalve dat er een aantal zogenaamd betekenisvolle dingen gezegd gaan worden waar intussen ook al een smet op ligt. Dus dat maakt het een heel rare situatie. De verwachtingen zijn laag, die u heeft. Dat nou ook weer niet, maar ik ben meer benieuwd eigenlijk wat er na zijn woorden gebeuren. Ik denk dat dat nog het meest interessant is. Ik hoop dat ik daarbij hem niet tekort doe, maar ik denk dat het eigenlijk heel erg gaat over wat er daarna gebeurt. Ja, gaan we uitgebreid ook op terugkomen hoor, later. Ik wil eerst nog even terug naar dat slavernijverleden waar het vandaag dus over zal gaan. Vanaf de 17e eeuw vervoerden Nederlandse koopmannen onder de vlag van de West-Indische Compagnie zo'n 600.000 Afrikanen naar plantages in Suriname en de Antillen. En 2 eeuwen lang zijn miljoenen mensen jarenlang slachtoffer geweest van onderdrukking en uitbuiting. Nancy Jouwe, kunt u uitleggen, hoe zagen de dagen er voor de slaven uit? Ja, misschien meteen een aanvulling op jouw introductie. Ja. Want en dat is, maakt het ook wel weer interessant wat Rutte inderdaad gaat zeggen. Want als we het over het Nederlandse slavernijverleden hebben, dan hebben we het niet alleen over de transatlantische slavernij, maar juist ook over de Indische Oceaan en wat daar gebeurde qua slavernij. Ja. Dus we kunnen eigenlijk de getallen verdubbelen. Van mensen die vervoerd zijn. En we kunnen ook zien dat du moment dat mensen tot slaaf gemaakt werden, er eigenlijk verzet was tegen. Mensen wilden niet gevangen genomen worden, uiteraard. Er was verzet op schepen, er was verzet op plantages. Er was verzet in de huishoudens. Maar een dagelijks... dus daarom... door al die werkplekken waar zij te werk werden gesteld, hing het er ook vanaf hoe ernstig bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken waren of straffen. Maar dat liet onverlet dat mensen natuurlijk gewoon eigendom waren en hun menselijkheid hen werd afgepakt. Ja. En tot slaaf was je eigenlijk voor het leven. En als je als vrouw kinderen kreeg, dan waren die ook automatisch slaaf. Dus de dagelijkse praktijk was gewoon heel hard. Ja. Over de gebieden rond de Indische Oceaan, daar is het eigenlijk niet over gegaan, hè, in de aanloop naar deze excuses. Waarom is dat? Dat is omdat we heel weinig kennis over dat onderwerp hebben in Nederland, in de brede zin van het woord. En ten tweede is het natuurlijk ook zo dat een herinneringsgemeenschap die zich richt op dit onderwerp, een Afro-Caribische gemeenschap is, die het ook uiteraard vooral over de transatlantische slavernij heeft. En de Indische, Molukse gemeenschappen zijn met een ander onderdeel van die lange, lange koloniale geschiedenis bezig. Ja. Met name de dekolonisatie. Ja. Waar de koning ook waar al excuses voor is gemaakt. Maar ook dankzij een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek, waar volgens mij iets van 11, 12, 13 boeken voor zijn geschreven ook. Dat is natuurlijk een reden waarom we eigenlijk nog maar aan het begin staan van meer kennisontwikkeling op dit vlak. Je moet niet vergeten, en Asfa Beinaar is iemand die daar heel erg aan heeft meegewerkt, om dat te kantelen. Maar tot in het jaar 2000 zagen we slavernij als iets wat Amerikaanse geschiedenis was, niet Nederlandse geschiedenis. En we zijn natuurlijk nu een generatie verder. Er is al veel meer bewustwording en er mag nog steeds veel meer bewustwording komen. Want we hebben het hier natuurlijk wel over een geschiedenis van 400 jaar. Ja. Asfa Beinaar, wat weet u over uw eigen familiegeschiedenis? Ik weet van de eigen familiegeschiedenis van welke plantage wij komen. Dat is plantage Groot Châtillon. Mm-hmm. Mijn overgrootvader heeft na de afschaffing van de slavernij heeft hij nog 10 jaar doorgewerkt, waardoor hij met dat verdiende geld een plantage heeft kunnen kopen. Dat heet plantage Liefdenshoek. Mm-hmm. Dat is in ons bezit. Ik weet van mijn oma van welke plantage zij afkomstig is. En het is wel iets wat we delen. We hebben een groepsapp. De familieplantage Liefdenshoek, zoals die heet, dat is voor ons allemaal. En wij praten er met neefjes en nichtjes over zee heel veel over hoe we dat gaan gebruiken straks in de toekomst. Ja. Ik ga eventjes naar Wilco Boom, onze politiek verslaggever, ook hier in de studio. Welkom. Officieel weten we nog steeds niet of premier Rutte nou excuses gaat aanbieden of niet. Heb jij via jouw kanalen inmiddels al iets gehoord of dat nou gaat gebeuren of niet? Nee, strikt genomen is daar natuurlijk niks over gezegd. Hè. Rutte heeft dat de hele tijd in het midden gelaten. Officieel komt het kabinet met een reactie op een advies van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Die organisatie kwam vorig jaar met het advies dat er echt excuses moesten komen en ook erkenning en herstel voor het slavernijverleden. Maar vorige maand lekte uit in Den Haag dat het kabinet die excuses wilde gaan aanbieden. Er lekte ook uit dat 7 andere bewindslieden naar Suriname zouden gaan, naar de Caribische eilanden in het Koninkrijk. Wat we daar achter de schermen ook over hoorden was dat het kabinet voor het komende jaar klare wijn wil schenken, duidelijk wil maken hoe het terugkijkt op die slavernijgeschiedenis, omdat volgend jaar het herdenkingsjaar is. Hè. Het is volgend jaar 150 jaar geleden dat de slavernij daadwerkelijk ophield te bestaan. Het was 10 jaar daarvoor al afgeschaft, maar toen moesten de slaven, we hoorden het net ook al, nog 10 jaar op de plantages blijven werken. Dus het kabinet wilde die klare wijn schenken voor dat herdenkingsjaar. Dus ja, en ook gelet op dat advies, dat Rutte heeft gezegd dat ze komen met een reactie op het advies, dat het betekenisvol zal zijn, denk ik dat we toch vanmiddag op zijn minst een vorm van excuses gaan horen. Maar ja goed, hoe het precies geformuleerd wordt, dat is onduidelijk. De tekst is natuurlijk geschreven door de beste speechschrijvers van het ministerie van Algemene Zaken ongetwijfeld. Wordt vast een mooi verhaal, maar het wordt in heel kleine kling is het maar gedeeld. Juist omdat er afgelopen maand zoveel over is uitgelekt, waardoor het kabinet toch een beetje in verlegenheid werd gebracht. En ja, ook allerlei belangengroepen hakken in het zand zetten. Zeiden, waarom is er niet met ons gepraat? Dat heeft het proces niet vergemakkelijkt, laat ik het maar zo zeggen. En vandaar dat we het nu dus officieel nog niet weten. Maar ja, ik ga ervan uit dat er een vorm van excuses komt straks. Mevrouw Bijnaar, hoe heeft u die aanloop naar vandaag ervaren? Als ongemakkelijk. Ik ben echt verbaasd dat er zo weinig dialoog vooraf is geweest met verschillende belangrijke figuren en partijen in de samenleving. Het is iets heel precairs om excuses aan te bieden voor een misdaad dat is gepleegd op de plaats van delict, de voormalige koloniën. Ik hoor ook wel zeggen van ja, excuses die hoor je gewoon aan te nemen. Hè? Degene die biedt het aan en that's it. Maar als je een voorbeeld, hè? Je buurman moordt een gezin uit in de straat, dan krijgt hij straf voor natuurlijk. Mm-hmm. En gedurende dat proces kan hij zich schuldig gaan voelen. Dan gaat hij met de advocaat bespreken dat hij excuses wil aanbieden. Deze advocaat gaat met de advocaat van de tegenpartij spreken. Van hé, mijn cliënt wil excuses aanbieden, hoe zal dat vallen? Dan zal de advocaat van de tegenpartij contact opnemen met de nabestaanden om te kijken wat kunnen wij samen doen op het gebied van excuses. En dat is wat eigenlijk ook hier had moeten gebeuren. Dat is je niet kunt gebeurd. Het nooit eenzijdig doen als het gaat om een misdaad. We praten niet over een kopje koffie dat is gemorst over iemand zijn pak, of over een fiets dat per ongeluk is verplaatst. Dit is iets gewoon heel inherent, heel ernstig. Ja. Wilco, het leek er ook heel lang op dat Rutte helemaal geen excuses zou maken. 2 jaar geleden nog zeiden van ja, dat gaat alleen maar polariserend werken. Wat is er nou in die tussentijd gebeurd dat we toch op dit punt zijn? Nou, dat heeft denk ik heel veel te maken met de tijdgeest. En daar is het kabinet ook niet blind voor of doof voor. Hè. Steden zijn het kabinet voorgegaan. Hè? Amsterdam, Rotterdam, andere steden. De Nederlandse Bank is het kabinet voorgegaan. De roep om excuses is de afgelopen jaren ook toegenomen. Er zijn ook internationale ontwikkelingen. Denk aan de dood van George Floyd. In het kabinet is het besef gegroeid dat de slavernijgeschiedenis nog steeds doorwerkt in de maatschappelijke verhoudingen. En de politieke verhoudingen in het kabinet spelen daar natuurlijk ook een rol bij. Hè. ChristenUnie en D66 willen die excuses al heel lang. Die blijven daarop hameren achter de schermen. Rutte is naar Suriname geweest zelf. Heeft daar met mensen gesproken eerder dit jaar. Ook dat heeft zijn invloed. Dus alles bij elkaar. Het besef is gegroeid. Ik had het net over die maatschappelijke verhoudingen. Dat een bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Waarbij bleek dat Nederlanders van Nederlanders met een kleurtje veel vaker het slachtoffer van een toeslagenschandaal zijn geworden dan witte Nederlanders. Nou, dat is een vorm van institutioneel racisme. Daar komen nu ook weer die verhalen over buitenlandse zaken bij. Dat soort verschijnselen, heeft invloed heeft op het denken op in het kabinet. En dat speelt allemaal een rol. Ja, toch is de helft van de Nederlanders, dat blijkt ook uit onderzoek, tegen het aanbieden van die excuses. Houdt hij daar nog rekening mee, met die helft, zeg maar? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat dat een belangrijke verklaring is voor het feit dat Rutte het heel lang niet wilde. Ja. Alleen uiteindelijk is er dan zoveel gebeurd, gebeurt er zoveel, dat het kwartje nu toch de kant op gaat vallen van excuses. Maar juist doordat een deel van de samenleving het niet wilde, wilde Rutte het ook niet. Hij waarschuwde ook, ik geloof vorig jaar nog, dat het aanbieden van excuses tot toenemende polarisatie in de samenleving zou kunnen leiden. Nou, dat was dus precies dit punt. Maar uiteindelijk stapt het kabinet daar dus toch overheen. Ja. We gaan naar verslaggever Jeroen de Jager. Want die is in Den Haag en dan niet bij premier Rutte, waar die speech gehouden gaat worden. Nee, hij is bij de studentenvereniging van Tribes. Jeroen, yes. Met hoeveel zitten zij daar bij elkaar? Ja, met z'n tien ongeveer, uit allerlei delen van het Koninkrijk. Ook met mensen met een echte afro-achtergrond. Dit zijn de afro-Caribische studenten en ouderen ook, hè, want jullie zijn rond de 30 allemaal. Rudy bijvoorbeeld, Rudy van der Beek. Surinaamse roots, hier geboren natuurlijk. Wat verwacht je van de dag van vandaag? Wat denk je gaat er gebeuren? Nou, ik verwacht dat hij zijn excuses gaat aanbieden. De manier waarop, daar heb ik een mening over. Ik denk dat dat zorgvuldiger kon. Maar ik ben vooral benieuwd wat voor toespraak hij gaat houden en wat voor duidelijkheid het gaat geven. Het was afgelopen weken weer onduidelijk wat eraan komt. Wie doet het wel, wie doet het nou niet? Komt het nou wel, komt het nou niet? Dus ik hoop vooral op duidelijkheid. Je bent wel maar een show? Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik denk dat de zorgvuldigheid van dit proces miste. Maar ik hoop dat ze gebruik maken van dit kans om iets beters te doen en om echt duidelijk te spreken over rechtvaardigheid en excuses, of in ieder geval invulling te geven aan excuses voor de komende periode. En verwacht je dat die excuses worden aangeboden nu al, of toch wachten tot 1 juli? Ik denk dat het 1 juli wordt, maar toch? Ik weet het niet zeker, want alles was heel vaag. Hoe kijken jullie eigenlijk als jongeren? Want jullie ouders die zijn daarmee bezig geweest natuurlijk heel je leven. Je bent daarmee opgevoed. Staan jullie er anders in dan jullie ouders? Nou, ik denk dat excuses gewoon nodig zijn, noodzakelijk zijn, maar dat excuses alleen geen verschil gaat maken. Ik denk dat excuses samen moet gaan met herstelmechanismen, herstelbetaling en programma's die ook duidelijk verandering brengen aan de condities van het Koninkrijk. Kijk, ik kom zelf uit Curaçao. We zien nog steeds en voelen nog steeds de vervolg van slavernij en de kwade impact van kolonialisme. Hoe voel jij dat aan? Nou, we kunnen dat op een sociaal-economisch gebied zien. De meeste rijke mensen zijn gewoon nazaten van de mensen die slaven bezaten. En dat is een issue, want kijk, sociaal-economisch, de grootste groep van de samenleving, de nazaten van mensen die gewoon onderdrukt werden, die hebben geen economische mogelijkheid. Nog steeds niet. Zie jij, Rudy, dat de jongere generatie activistischer is bijvoorbeeld dan jouw ouders? Nou, ik zou zeggen anders activistisch. Dat we zijn hier geboren en we claimen onze plek hier ook natuurlijk. Mm-hmm. En dat we daardoor minder snel de zaak is dankbaar zijn, maar ook echt onze plek in deze samenleving opeisen. En dat is dus te zien in andere bewegingen. En ja, daardoor denk ik dus ook dat wij ook hierin wat streepbaarder kunnen zijn dan de generatie voor ons. Even tot slot. Het is nu premier Rutte die iets gaat zeggen, een betekenisvol moment heeft gecreëerd. Wat moet de rol van de koning hierin zijn? Nou ja, net als in Indonesië vind ik dat de koning ook daar actieve rol in kan spelen door ook discussie juist aan te bieden. Omdat als koning van het land is zijn rol eigenlijk ook best wel essentieel. Dus ik hoop dat hij zich ook oppakt in plaats van wat staatssecretaris die wat leuke woorden zeggen, dat hij ook zijn rol hierin inneemt. Dus na dit moment van vandaag ook nog een rol voor de koning? Zeker. De koning vertegenwoordigt de legacy van de staat. Het vertegenwoordigt alles wat de staat heeft gedaan en het voort blijven bestaan van rechtvaardigheid en ook onrechtvaardigheid. Hij vertegenwoordigt onze instituties, dus hij moet ook een grote rol hierbinnen hebben. Goed, we gaan luisteren zo meteen om 3 uur. Dan komen we na 3 uur met jullie terug. En dan ben ik heel benieuwd naar jullie reacties. En of het een verrassing wordt of niet nog. Je weet het maar nooit. Dankjewel, Jeroen de Jager, inderdaad. We komen straks weer bij jou terug. Waar gaat u zo meteen op letten tijdens de speech? Ik ga letten op de inhoud. Wat er gezegd wordt, precies. Ik let ook naar de tone of voice. En ja, de inhoud. Ik laat me eigenlijk even verrassen. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, het zal dit worden of zal dat worden. Nee. Verwacht dit. Dat wil ik ook niet doen. Maar op deze 2 dingen ga ik zeker letten. Zijn er nog bepaalde dingen die u graag zou willen horen van Rutte? Ja, ik zou bijvoorbeeld heel graag willen horen de brede erkenning dat de allergrootste erfenis van het slavernijverleden toch de racisme is die leidt tot discriminatie en verdere uitsluiting. En dat hij moreel leiderschap gaat tonen om dat op te pakken. Dus echt de vervolgstappen. Ja, dat vind ik echt een hele belangrijke vervolgstap. Ja. Want ik hecht heel erg hieraan. We hebben het over institutioneel racisme, over beeldvorming, over racisme en discriminatie. En ik denk echt dat je met moreel leiderschap, als je dat toont en echt duidelijk zegt, we pikken dit niet en dit zijn de sancties en de protocollen en de wetsartikelen die we daarop gaan loslaten, dat het eigenlijk voor veel meer mensen toch een wake-up call is van, hey, dit zeg ik nu wel in het openbaar, dat kan bestraft worden, kan geschorst worden, kan naar huis worden gestuurd, kan ontslag krijgen.

Vorige week ging ze bij een Champions League-wedstrijd tegen de vlakte en werd ze met een brancard van het veld gedragen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. In het zuidoosten ook even wat zon. Een graad of 8 is het. Morgen bewolkt en regen en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dorad, dankjewel. We gaan naar Robert Vriesen voor de ANWB. Verkeersinformatie, is het al druk? Nee, Fleur, het is niet druk. Ongelukken die zorgen voor wat vertraging. Het ging mis op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam buiten Veldert. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dat kost je een kwartiertje extra, want er staat 5 kilometer file na die aanrijding. En ook een aanrijding op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Dat gebeurde bij Rotterdam-Krooswijk. Daar 4 kilometer file met een half uur oponthoud. De linker rijstrook is dicht. En aansluitend op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij voorknooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. Ster. De zee die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Harry van 50PLUS Mobiel hier met een nieuwe actie. De Veel voor Weinig dagen. Dat is heel veel extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Zo Harry, dat is niet niks. Klopt, het is juist veel. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Ga naar 50plusmobiel.nl en pak je extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. 50 Plus Mobiel is sinds kort ook verkrijgbaar bij belsimpel.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO Radio 1. Extra. NOS. Goedemiddag, u luistert nog steeds naar een extra uitzending van de NOS in verband met de toespraak die zometeen gehouden gaat worden in het Nationaal Archief in Den Haag door premier Rutte. Algemeen wordt verwacht dat hij namens de Nederlandse regering excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. En zelf spreekt hij van een betekenisvol moment. Laten we schakelen naar het Nationaal Archief in Den Haag. Daar is onze politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Goedemiddag, Ewout. Goedemiddag, Fleur. Kun jij eens even omschrijven, dat Nationaal Archief, in wat voor zaal sta jij? Ja, ik zou het eigenlijk willen omschrijven als een klassieke leeszaal. Het spreekgestoelte waar premier Rutte straks achter plaats zal nemen, dat staat opgesteld tussen de boekenkasten met historische boeken, met historische documenten ook, die sommige ook tentoongesteld zijn vandaag. Onder meer de wet die regelt dat de slavernij werd afgeschaft in 1963 in Suriname, ligt hier tentoongesteld vandaag. En daartussen staan dus stoelen waarop alle genodigden zitten die hier vandaag voor dit moment zijn gekomen. En hoe zou je de sfeer omschrijven? Ja, die is toch wel gespannen en gemoedelijk, zou ik eigenlijk willen zeggen. Op dit moment hoor je de mensen achter mij nog praten met elkaar. Mensen die ook elkaar ook langer kennen van dit hele traject de afgelopen maanden. Maar toch ook wel de spanning van wat premier Rutte straks gaat zeggen. Gaat hij inderdaad die excuses maken? Of gaat hij ze misschien alleen aankondigen? En hoe wordt er straks gereageerd op wat Rutte gaat zeggen? Dus die spanning die voel je wel. Op dit moment kon premier Rutte ook aanlopen. Hij is zelf net ook gaan kijken bij de tentoonstelling van de documenten. En hij komt nu dus ook de zaal inlopen. Ja, we zien Rutte inderdaad nu in beeld komen. Hij neemt eerst nog even plaats. Zijn woordvoerder neemt nu het woord en die zal premier Rutte aankondigen als iedereen zijn stoel heeft gevonden. De laatste mensen gaan nu zitten en daar is de woordvoerder van. Welkom allemaal hier in het Nationaal Archief in Den Haag. We zijn hier bijeen voor de kabinetsreactie op het rapport Ketenen van het Verleden van de dialooggroep Slavernij. Dus ik wil ook van harte welkom heten de leden van de dialooggroep, maar ook de mensen die betrokken zijn de afgelopen tijd bij gesprekken over dit onderwerp. Uiteraard ook welkom aan de voorzitter van de Eerste en de Tweede Kamer die ik zag en vertegenwoordigers van het parlement. Ook leden van het Nederlandse parlement en vertegenwoordigers van de landen binnen het Koninkrijk. Ook van harte welkom voor de mensen in Nederland die dit via de televisie volgen en online. Maar natuurlijk ook voor de mensen op de eilanden en de landen binnen het Koninkrijk en in Suriname. Zometeen gaat minister-president Mark Rutte een toespraak houden waar hij een toelichting geeft op de kabinetsreactie op het slavernijverleden. En daarna is er de mogelijkheid voor de pers om een aantal één-op-één gesprekken te voeren. En dan is er voor de aanwezigen hier de mogelijkheid om verder het gesprek voor te zetten. Maar zover is het nog niet. Ik geef graag eerst het woord aan minister-president Mark Rutte. Dames en heren, goedemiddag. En voor iedereen die meekijkt of luistert in een andere tijdzone, boemorgel, bon dia, good morning. Hier in het Nationaal Archief spreekt de geschiedenis tot ons in miljoenen documenten. En ook al horen we de ongeschreven stemmen uit het verleden niet, het verhaal dat uit al die archiefstukken naar voren komt is niet alleen maar mooi. Het is vaak ook lelijk, pijnlijk en zelfs ronduit beschamend. Dat geldt zeker voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Als een misdadig systeem dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht. En dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu. En wij in Nederland moeten ons aandeel in dat verleden onder ogen zien. Daarom is het goed dat we elkaar vandaag in het Nationaal Archief ontmoeten. Hier ligt ons nationale geheugen opgeslagen. Dus dit is de plek voor nationaal gewetensonderzoek. Hier kun je niet om de historische feiten heen. Tot 1814 werden ruim 600.000 tot slaafgemaakte Afrikaanse vrouwen, mannen en kinderen onder erbarmelijke omstandigheden naar het Amerikaanse continent verscheept door Nederlandse slaafhandelaren. De meeste naar Suriname, maar ook naar Curaçao, Sint Eustatius en andere plaatsen. Zij werden weggerukt uit hun families, ontmenselijkt, als vee vervoerd en behandeld. Vaak onder het overheidsgezag van de West-Indische Compagnie. In Azië werden tussen de 660.000 en ruim 1 miljoen mensen, we weten het niet eens precies, verhandeld binnen de gebieden die onder het gezag stonden van het Verenigde Oost-Indische Compagnie. De getallen zijn onvoorstelbaar. Het menselijk leed dat erachter schuil gaat is nog veel onvoorstelbaarder. Talloos zijn de overgeleverde verhalen en getuigenissen die bewijzen hoe er in het slavernijsysteem geen maat stond op wreedheid en willekeur. En dus ook geen maat op onrecht en pure angst. We hoeven alleen maar Anton de Koms bij Slaven van Suriname open te slaan om te lezen over de meest gruwelijke behandelingen en straffen. We lezen over gezeling en marteling tot de dood erop volgde. Over mensen van wie ledematen werden afgehakt. Over brandmerken in het gezicht. Het lot van de ene persoon nog verschrikkelijker dan van de andere. Op elke pagina onrecht en nog meer onrecht. En zoals Anton de Kom het beschreef voor Suriname, zo gebeurde het ook elders, onder hetzelfde Nederlandse overheidsgezag. We lezen het, we weten het, en toch is het afschuwelijke lot van tot slaaf gemaakte mensen nauwelijks te bevatten. Of neem inderdaad de feiten zoals die uit de archieven spreken. Bijvoorbeeld uit de enorme administratie die is opgezet rond de afschaffing van de slavernij in 1863 en die hier ingezien kan worden. Pagina na pagina staan daarop per plantage en per slaveneigenaar de namen vermeld van tot slaaf gemaakte plus nog enkele andere persoonlijke gegevens. Zakelijk, systematisch, in een droge opsomming die juist daardoor zo confronterend is. Omdat het de absurditeit onderstreept van een systeem waarin de ene mens de andere mens tot handelswaar maakte. Een systeem zo onmenselijk en onrechtvaardig dat in 1863 niet de tot slaaf gemaakten financieel werden gecompenseerd door de staat, maar de slaven-eigenaren. En nog kon het hardvochtiger, nog oneerlijker. Want iedereen die in Suriname in 1863 in naam vrij werd, moest gedwongen nog 10 jaar lang onder staatstoezicht blijven werken. De facto betekende dat voor velen nog 10 jaar langer een leven in onvrijheid, een leven onder dwang. Tot 1873. Komend jaar is dat 150 jaar geleden. Die geschiedenis houdt ons bezig. Een complexe geschiedenis waarin op verschillende plaatsen verschillende jaartallen en gebeurtenissen betekenis hebben. Niet alleen 1863 en 1873. Maar bijvoorbeeld ook 1860, de wettelijke afschaffing van de slavernij in toenmalig Nederlands-Indië. 1814, het jaar dat ook Nederland de transatlantische slavenhandel afschafte. 1848, toen op Sint Maarten de slavernij de facto voorbij was. Of bijvoorbeeld 1795, toen onder leiding van Tula op Curaçao een opstand plaatsvond die nog jaarlijks wordt herdacht. Eindeloos veel momenten, eindeloos veel verhalen, eindeloos veel geschiedenis. Die geschiedenis krijgt de laatste jaren meer aandacht in tentoonstellingen, in publicaties en ook in het maatschappelijk debat. Er vindt maatschappelijke bewustwording plaats. En daardoor ook een verandering in het denken. Dat is goed en terecht en nodig, want te lang is het stilgebleven. Ik heb die verandering in denken ook persoonlijk doorgemaakt. Daar wil ik open over zijn. Lange tijd dacht ik dat het niet goed mogelijk is op een betekenisvolle manier verantwoordelijkheid te nemen voor iets dat zo lang geleden is en waar niemand van onszelf bij is geweest. Lange tijd dacht ik dus eigenlijk, het slavernijgeleden, dat is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen. In discriminerende patronen van uitsluiting. In sociale ongelijkheid. En om dat te doorbreken, moeten we ook het verleden open en eerlijk onder ogen zien. Een verleden dat we delen met andere landen, waardoor onze samenlevingen voor altijd op een speciale manier met elkaar zijn verbonden. Het klopt dat niemand die nu leeft persoonlijk schuld draagt voor de slavernij. Maar het klopt ook dat de Nederlandse staat in al zijn historische verschijningsvormen verantwoordelijkheid draagt voor het grote leed dat tot slaafgemaakten en hun nazaten is aangedaan. En dus kunnen we niet voorbij gaan aan de doorwerking van het verleden in onze tijd. Het rapport Ketenen van het Verleden van de dialooggroep Slavernijverleden speelt een belangrijke rol in het bewustwordingsproces dat velen van ons doormaken. Dat rapport verscheen op 1 juli vorig jaar en bevatte een aantal niet mis te verstaande conclusies en aanbevelingen. De drie kernwoorden zijn erkenning, excuses, herstel. Vandaag sturen we de officiële kabinetsreactie naar de Tweede Kamer. Daarin omarmen we de analyse en conclusies van de dialooggroep. In de tussenliggende anderhalf jaar heeft het kabinet op verschillende manieren, op verschillende plekken en met verschillende mensen en groepen over het slavernijverleden gesproken. Ik ben zelf in september jongstleden in Suriname geweest. Maar ik heb geleerd hoe diep de geschiedenis nog altijd ingrijpt in het dagelijks leven van mensen. Ook spiritueel. Ik heb ook geleerd hoe ervaringen, herinneringen en gevoelens per groep en per persoon kunnen verschillen. Het maakt uit of je voorouders uit Afrika werden geroofd of behoorden tot de oorspronkelijke bewoners. Het maakt uit in welk land of regio hun leven zich afspeelde. En het maakt ook uit in welke periode zij leefden. Die historische, geografische en culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen en mensen, die doen ertoe. Ook in het hier en nu. En dat maakt het doen van algemene uitspraken over het slavernijverleden ook zo kwetsbaar. Want hoe doe je recht aan al die verschillen? Wat is daarvoor het beste moment? Hoe doe je recht aan alle spirituele symbolen en rituelen die in sommige culturen zo enorm belangrijk zijn? En hoe omvat je met woorden zoveel onrecht, zoveel pijn, zoveel gruwelijkheden? Elke poging daartoe zal altijd onvolkomen zijn. En nieuwe vragen en discussies oproepen. Met alle emoties die daarbij horen. Met alle beladenheid. We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen. Niet de juiste woorden voor iedereen. Niet één juiste plaats voor iedereen. En ik erken dat de aanloop naar deze dag beter had gekund. Maar laat dat geen reden zijn dan maar niets te doen. We moeten met elkaar stappen vooruit zetten. We moeten met elkaar proberen verder te komen. Dus laat ons dat gesprek over het slavernijverleden alsjeblieft voeren. Ook als dat een moeilijk gesprek is. En dat gesprek, dat begint met erkenning. Erkenning van het afschuwelijke leed dat generaties tot slaafgemaakten is aangedaan. Erkenning van en eerherstel voor al die mensen die in het verzet kwamen. Zoals de dappere Marons van Suriname. Ik noem vandaag met eerbied de namen van Tula op Curaçao, Jolicoeur, Boni en Baron in Suriname, Wang T.T. Loke op Sint Maarten. En we gedenken al die naamloos gebleven vrouwen en mannen die door de eeuwen heen heldhaftig de vrijheid zochten. En er vaak op de meest gruwelijke manier voor werden gestraft. En natuurlijk erkenning van historische verantwoordelijkheid. Met de woorden die daarbij horen. Deze woorden. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today, I apologize. Awe mi tapidi disculpa. Tide mi vani taki pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit en we doen dit nu om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Het gesprek over het slavernijverleden moet zo breed mogelijk worden gevoerd. Niet alleen in Nederland, maar juist ook op de plekken waar het gebeurde. Met iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt. Daarom klinken de excuses die ik net uitsprak vandaag door op 7 andere plekken in de wereld. Daar waar de pijn en de gevolgen van het slavernijverleden tot de dag van vandaag het meest worden gevoeld en het meest zichtbaar zijn. Ze klinken door in de woorden die worden uitgesproken door 7 vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. In Suriname, op Curaçao, op Sint Maarten, op Aruba, op Bonaire, op Saba en op Sint Eustatius. De regering wil in overleg met alle groepen en mensen uit alle landen waarmee wij dit verleden delen, intensiever werken aan meer kennis over het slavernijverleden en dus aan meer bewustwording, erkenning en begrip. Dat proces vraagt tijd en we kunnen het werk alleen in gezamenlijkheid doen. Op weg naar die belangrijke symbolische datum, 1 juli 2023. Daarna in het hele herdenkingsjaar en in de jaren die daarop volgen. De kabinetsreactie op het rapport van de dialooggroep Slavernijverleden gaat hier uitvoerig op in. Het belangrijkste is dat we alle stappen die we gaan zetten ook echt gezamenlijk zetten. In overleg, luisterend en met als enige intentie recht doen aan het verleden, heling in het heden. Een komma, geen punt. Met Suriname, met de Caribische delen van het Koninkrijk en met alle nazaten in Nederland werken we aan zichtbaarheid van erfgoed, aan bewustwording via onderwijs en aan wetenschappelijk historisch onderzoek. Tijdens het herdenkingsjaar zullen alle facetten van het slavernijverleden en de doorwerking in onze tijd in het volle licht staan. De koning voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp en zal op 1 juli aanwezig zijn bij de herdenking en viering in Amsterdam. En we kijken verder. over 2023 heen. Een onafhankelijk en breed samengesteld herdenkingscomité buigt zich over de beste manier om ook in de toekomst waardig en zoveel mogelijk gezamenlijk te herdenken. En er komt een fonds voor maatschappelijke initiatieven in het hele Koninkrijk en Suriname, waarmee de doorwerking van het slavernijverleden de zichtbaarheid, de aandacht en aanpak krijgt die nodig is. Het helingsproces moet nu beginnen. En het programma daarvoor schrijven we samen. Dames en heren, het boek van onze gedeelde geschiedenis kent veel pagina's die ons, levend in de 21ste eeuw, met verbijstering en afschuw vervullen. En met diepe schaamte. Die pagina's wissen we met excuses niet uit. En dat is ook niet de bedoeling. We kunnen het verleden niet veranderen. Alleen onder ogen zien. Wat de regering vurig hoopt, wat ik ook persoonlijk vurig hoop, is dat moment, dat dit moment, dat deze dag ons helpt, koninkrijksbreed en samen met Suriname en andere landen, de open pagina's die voor ons liggen in te vullen met dialoog, erkenning en heling. Dank u wel. Rutte hier vanuit het Nationaal Archief in Den Haag. Hij sprak de excuses uit namens de Nederlandse staat voor het slavernijverleden. En noemde dat een komma en geen punt. Komend jaar, het herdenkingsjaar, zal het slavernijverleden centraal staan en zal ook koning Willem-Alexander op 1 juli aanwezig zijn bij de officiële herdenking in Amsterdam. Dankjewel, Ewout. Ja, nog steeds hier in de studio Asfa Beinaar, onderzoeker en schrijver. En Nancy Jouwe, cultuurhistoricus, deed ook onderzoek naar het slavernijverleden van de steden Utrecht en Amsterdam. Asfa Beinaar, uw eerste reactie, wat vond u ervan? Ik vond formeel en op zich inhoudelijk goed. Ik heb misschien wel één punt gemist, maar... En dat was? Hoe zeg je dat nou? Eigenlijk wat het kabinet zelf voor inspanningen gaat verrichten. Het is niet genoeg als je zegt, er komt een fonds en we gaan meer aandacht besteden. En een comité. En er komt geen punt en een komma en een comité en nog wat. En dan kom ik weer op het punt van moreel leiderschap. Dan ja, want daar zei u van tevoren, daar ga ik op letten. Ja. Dat heeft u te weinig gezien. Dat heb ik echt te weinig gezien. Want wij als kabinet willen dit niet meer. Wij zullen de verantwoordelijkheid dragen voor de erfenis. Wij zullen ook echt maatregelen nemen daartegen. Enzovoort, enzovoort. Want dat is natuurlijk gewoon de grootste erfenis. Maar waar wij nog heel erg zuur, verdrietig, ontevreden over zijn. Nou ja, dus dat. Ja. Ja. Die excuses kwamen er ja, dus toch? Klopt. Wat vond u ervan? Het past ook bij de man om het toch te doen. Want het, ja, zo zit hij in elkaar. Hoe bedoelt u, het past bij hem? Ja, je merkt eigenlijk wel dat wat hij zich heeft voorgenomen... dat hij dat ook rechtlijnig uitvoert. Ondanks de weerstand. Ja, sowieso. Ondanks de weerstand. En hij... Ja, hij heeft er de woorden voor, heeft dat in overleg bedacht en gedaan en gezegd. Maar de excuses, ja, die heeft hij ons gewoon nu toch maar gegeven. Had u ja, liever dat stukje, gehad dat nog niet was geweest? Ik denk dat het fatsoenlijk was geweest als hij zijn oor meer te luisteren had gelegd bij de groep die zoveel problemen had met die datum. En dat heb ik hier nog niet gehoord. Ja. Dus hij zegt wel, ik heb overlegd en nog eens overlegd en ik heb gepraat. Maar wij weten allemaal dat 19 december voor heel veel groepen niet zo'n goede datum was. Ja. Nancy, gewoon geen betekenisvolle datum, moet ik eigenlijk zeggen. Nee. Nancy Jouwe, wat vond u van de speech? Ik vond, hier sprak wel een staatsman. Hij heeft heel erg meegenomen wat er de afgelopen week is gebeurd. Hij heeft ook twee keer wel iets aangegeven over... ik moest ook ergens vandaan komen en nu sta ik hier. Hij maakt het ook echt persoonlijk, hè? Ja. Dat was denk ik heel belangrijk. Ja. Hij erkent ook dat er fouten zijn gemaakt. Dat vind ik ook heel goed. Daar is Rutte natuurlijk ook wel heel goed in. Maar hier was het ook heel erg op zijn plaats. Ik vind het ook goed dat hij uiteindelijk wel excuses heeft uitgesproken. Omdat dat volgens mij gewoon toch de route was. En er wat dat betreft ook verschillende ideeën over zijn. Wanneer een excuses wel of niet gemaakt kan worden of moet worden. En of dat gekoppeld moet worden aan een symbolische datum. Laat onverlet dat ik het heel terecht vind dat er mensen zijn die zeggen, het moet per se op die datum. Maar ja, dat is ook niet een eenduidige groep wat dat betreft. Ik vind dat, het was volgens mij een speech van bijna 20 minuten. Ja, hij heeft heel veel dingen aangeraakt. Wat ik ook heel bijzonder vond is dat hij vrij direct in het begin dit een misdaad tegen de menselijkheid noemde. Dat heeft onze burgemeester Sharon Dijksma ook in het begin van haar speech gedaan. Heel belangrijk. En ook de plaatsing van dat ding, van die uitspraak, vond ik interessant. Ik vond het ook mooi dat hij het koppelde aan. Nou ja, en we staan hier ook in het Nationaal Archief. En daar kunnen we inderdaad al het bewijs vinden voor dit verhaal in feite. Ja. Wat natuurlijk een faux pas een beetje is geweest, is dat die excuses kwamen er ineens aan. De onderzoekers die met het landelijk onderzoek zijn, die wisten dat niet eens. Er is een kort geding geweest en vervolgens is het zo van, zei de landsadvocaat ook zoiets van op de vraag, ja, maar er komt toch ook excuses. Kun je daar onderzoek, kun je aan de hand daarvan dan niet excuses maken? Ja, maar dat is er een jullie nog helemaal niet. Nou, dat is helemaal niet zo. Dat klopt helemaal niet. Gezegd. Die planning is juist daar heel erg op gericht. Dus wat dat betreft, al dat gerommel aan de voorkant. Ik denk dat hij dat maakt deze speech dat een beetje goed? Nou, vind ik dus wel. Vind ik dus wel, ook omdat hij, maar hij bleef er ook netjes van weg. Ik vond dat hij interessant ook bewoog in termen van verschillende landen. Hij noemde ook 1860, hè, de afschaffing van slavernij in grote delen van Indië. Dus hij geeft wel degelijk ook die link naar de Indische Oceaan slavernij. En dat is belangrijk. Maar je merkt ook, daar weten we veel minder van. Ja. Dus hij kan ook geen helden noemen die hij wel natuurlijk voor de Afro-Caribische kant kan noemen. En ik denk dat dit de speech is zoals het nu is. En die hij vanuit zijn rol moest doen. En nu ook heeft gedaan. Dus ik vind het ook wel interessant om te bedenken, nou, als al dat gerommel aan de voorkant er niet was geweest, hadden we dan ook deze speech gehad? Ik vraag het me af. Hier hebben we inderdaad, zoals de politiek commentator al zei, er zitten hier de beste speechwriters. Nou, die hebben volgens mij nog even een extra tandje bijgezet. Ja, denk jij ook, Wilco, dat dat zo is? Nou ja, hier wordt niet de junior speechschrijver opgezet, hè? Laat dat duidelijk zijn. En sowieso heeft Rutte hele goede speechschrijvers. Maar hij, zo'n ministerie, hij zelf, maar ook het ministerie, is zich natuurlijk ook wel heel erg bewust van hoe belangrijk het is om dit, als je het dan toch gaat doen, na daar zo lang over geaarzeld te hebben, na er tegen aangehikt hebben, om het dan ook goed te doen. Met de best mogelijke bewoordingen. En wat mij er ook in opviel, is wat dat hij ook probeert een brug te slaan naar de mensen die het eigenlijk allemaal een beetje niet zo nodig vinden. Door duidelijk te maken dat die geschiedenis van toen, die dan officieel bijna 150 jaar geleden ophield te bestaan, om duidelijk te maken dat die verhoudingen nog steeds doorwerken in de huidige maatschappelijke verhoudingen. Daar heeft hij een paar keer iets over gezegd. Hij zei, ik dacht dat we niet op de goede manier verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen voor iets dat zo lang geleden is gebeurd. Maar dat verleden, dat werkt nog steeds door in uitbuiting en ongelijkheid nu. En dus kunnen we niet voorbij gaan aan de doorwerking in de huidige verhoudingen. Juist door dat allemaal zo uitvoerig te belichten en uit te leggen, heeft hij ook geprobeerd in de richting van de mensen die het overdreven vonden, om die duidelijk te maken dat dit nu echt moest gebeuren. Ja, en wat ik al eerder zei, het is natuurlijk toch nu wel gedaan. Heel duidelijk zelfs. Duidelijker dan menigeen had verwacht, denk ik. Om die discussie volgend jaar in het herdenkingsjaar niet meer te hebben. Dit creëert voor het kabinet de mogelijkheid om in gesprek met alle organisaties die daarbij betrokken zijn, juist om naar dat andere deel van het verhaal te kijken, naar de heling. Dus dan volgend jaar kan er naar de toekomst worden gekeken. We gaan hier zo meteen uiteraard verder over praten. Maar we gaan er eventjes uit voor het nieuws en de ster. Tot zometeen. Ster. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het is 3:21. Hier is Dorald Megens met het nieuws. Premier Rutte heeft namens de regering excuses aangeboden voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Rutte deed dat in 4 talen tijdens een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder het handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu, zei de premier. We doen dit niet om schoon schip te maken. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst, verwijzend naar het herdenkingsjaar 2023, zei de premier. De Russische president Poetin is aangekomen in Minsk, Belarus. Daar werd hij op de luchthaven ontvangen door de Belarusische president Lukashenko. Analisten houden er rekening mee dat Poetin Belarus wil vragen om mee te helpen in de oorlog in Oekraïne. Zweden weigert een Turkse journalist die in het land asiel heeft uit te leveren aan Turkije. Daar wordt Bülent Keneş beschuldigd van misdaden tegen de staat. De uitlevering van Keneş is onderdeel van een serie uitleveringsverzoeken van Turkije om Zweden te laten toetreden tot de NAVO. Dora, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Je zei dat er een aantal ongelukken waren gebeurd. Ja, en op de A2 is de boel alweer opgelost. Alleen bij Rotterdam op de A20 duurt het wat langer. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Noord 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Maar door die file op de A20 is het ook vastgelopen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Er staat voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Ja. Fleur Wallenburg. Goedemiddag. U luistert nog steeds naar een extra uitzending van de NOS in verband met de toespraak die premier Rutte zojuist heeft gegeven in het Nationaal Archief in Den Haag. Daarin heeft hij excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Verslaggever Jeroen de Jager keek met leden van de zwarte studentenvereniging Tribes in Den Haag naar die toespraak. Jeroen, hoe zijn de reacties daarop? Nou, wat mij vooral opviel, dat er heel geconcentreerd werd gekeken op het moment dat die toespraak werd gehouden en ook op het moment van de excuses. Je hoorde geen geluiden, je hoorde soms een beetje een miskennend, misprijzend lachje. Bijvoorbeeld toen Rutte in het begin in het Bondia zei, in het Surinaams, in het Schanantango en in het Papiamento. Wat vonden jullie daarvan trouwens? Hij is goed gebriefd, dat merkte ik. Nu ook alleen nog dat mensen nog goed kitty kotty zeggen. Dan ben ik wel helemaal stuk blijer. Nee, ja, wat vond ik ervan? Rudy van den Beek? Ja. Ja, in ieder geval, wat vond ik van de speech? Verrassend. Hij bedoelde echt het beestje bij de naam. Dat heb ik nog nooit gezien van de Nederlandse premier. Dat dit echt gewoon echt expliciet benoemde wat het precies was. Dat, is het voor ons nou echt nieuwe informatie? Nee. Maar dat een Nederlandse premier het gewoon echt helemaal erkent en benoemt, dat was best wel... verrassend. Johan Biekman, wat voelde je op het moment dat hij werkelijk excuses aanbood? Deed dat jou wat? Er ging wel. Ik kreeg een soort van warme soort van gevoel in mijn lichaam. Want ik probeerde echt heel goed te luisteren naar wat hij zei, echt woord voor woord. Ik was ook echt in tune met wat hij zei. En ik moet eerlijk zeggen dat overal vond ik het wel een hele goede verklaring die hij heeft afgelegd. Wat Rudy net zei, hij is goed gebriefd. Maar ik denk ook omdat de aanloop hier naartoe al best wel moeizaam ging, hoopte je toch misschien nog ergens dat er wat werd gezegd, bijvoorbeeld over herstelbetaling. Maar omdat dat eigenlijk al in de media al is weggewuifd, voelde het toch niet helemaal oprecht op de een of andere manier. Heb je dingen gemist eigenlijk? Ja, dus vooral de herstelbetaling, omdat... Er staat nu een dialoog. Klopt, dat is waar. Dus hopelijk gaat dat ook nog wat zaken losmaken. Want dat gezamenlijke dialoog is heel belangrijk. Wellicht dat nog inzichten geeft. Want aan de andere kant, het is de premier. Maar hij is ook van een politieke partij die ook op zijn nek zit. Dus ik denk dat daar dus ook het hele herstelbetaling situatie al van tafel is gewijfd. Maar ik was vooral geëmotioneerd, denk ik persoonlijk, omdat ik nog nooit een premier of een politici, een witte man in dit geval, dit op zo'n... Helpt dat? Want hij heeft het woord heling steeds in de mond genomen. Helpt dat jou, Rudy? Ja, het is dus echt een vorm van erkenning, wat ze ook aangaf, dat nu kan men het niet meer omheen. Dat... nu is gewoon erkend in heel het land dat het is gebeurd en het is vreselijk. En het heeft gevolg. Precies. Maar ik ben ook vooral benieuwd naar de hoe nu verder. Mm-hmm. Dus wat gebeurt er hierna? Want hij heeft dus aangekaart dat, dat er heel veel mis was en dat het ook heel veel met hem heeft gedaan. Maar ik ben vooral benieuwd naar wat er nu hierna komt. Bijvoorbeeld de koning die op 1 juli aanwezig zal zijn bij de herdenking van 150 jaar. Ja, en dat is denk ik ook heel belangrijk. Hè? Ook als we kijken naar bijvoorbeeld een Amalia. Zij vertegenwoordigt ook een nieuwe generatie straks. En de koning moet haar weg ook straks zorgen dat zij als toekomstige koningin van het land, dat zij ook die binding goed gaat hebben. Dus ik denk dat het heel belangrijk is ook voor haar generatie dat hij daarin een ook positie gaat nemen. Want ook de koningshuis heeft ook geprofiteerd van... Dat onderzoek loopt nu, hè? Ja, dat onderzoek loopt. Helaas ging dat niet een beetje synchroon, zeg maar. Dus dat is wel jammer, want dan moeten we weer op iets anders wachten. Dus ik denk, in die zorgvuldigheid, daar moet gewoon beter aan gewerkt worden. En het is jammer dat het daardoor, wat ik zeg, daardoor voelt het een beetje bitterzoet, denk ik. Ja. Toch een start van een nieuw begin? Sorry, ik was even afgeleid. Start van een nieuw begin? Ja, start. Nou, wat ik zei, aangaf een comma. Ja, dus ik zie niet als het einde, ik zie het aan het begin van een nieuw proces. Maar dan hoe nu verder? Ja, zeker. Kijk, wij zijn nu hier zo, hè? We zijn in een omgeving. We zijn met mensen die redelijk gelijkgestemd zijn. Maar het gesprek gaat zich straks ook hier buiten verder voort. In de samenleving. Dus daar, er zijn nog zoveel mensen die overtuigd moeten. Er zijn een heleboel mensen die nog overtuigd moeten worden. Er zijn een heleboel mensen die er ook wat van vinden. Dus dat moet gewoon echt doorgaan sijpelen tot in de laatste haarvaten van Nederland. Dat gaan wij allemaal samen doen. Dank jullie wel voor deze eerste reactie. Okay. Jeroen de Jager was dat vanuit Den Haag. En verslaggever Ewout Kiewiet die sprak zojuist in het Nationaal Archief met Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE, en vroeg hoe zij naar de speech van Rutte luisterde. Ja, wel met ingehouden adem, omdat het nog niet duidelijk was of vandaag de excuses uitgesproken zouden worden. En dan is de vraag, als ze uitgesproken worden, wat zit er dan in? Wat ik... Ik heb misdaad tegen de menselijkheid gehoord. Erkenning van het leed van de voorouders. Het besef dat het proces niet goed gegaan is. Maar dat dit een komma is, een grote komma wat mij betreft. Om in samenspraak met de gemeenschap te komen tot het proces van herstel en uiteindelijk heling. Dus in die zin, alles bij elkaar genomen, denk ik wel dat de minister-president bewoordingen gevonden heeft. Waar we zeker iets mee kunnen. Maar dat. Waren dit de woorden die ook recht doen? Nou kijk, er is goed stilgestaan bij het feit dat mensen ontmenselijk zijn. Het ging niet meer over het tot slaaf gemaakte, maar vaders, moeders, kinderen. Dat vond ik, dat hoor je ook niet vaak. Hè. Slavernij is altijd een heel erg abstract begrip. En ook het besef over die doorwerking. Dus ik heb heel veel woorden gehoord. Ik had heel veel woorden in mijn hoofd die ik heb kunnen, om het maar zo plat te zeggen, heb kunnen afvinken. Maar belangrijker is nog steeds het besef dat er een meerstemmigheid is in die gemeenschap. Dat je niet met één groep kunt praten en denkt dat je iedereen spreekt. En ik denk dat dat ook goed is, benadrukt. En natuurlijk ook aandacht voor de Oost. En dat vond ik in deze, dat moest er natuurlijk bij zijn. Dat kon niet anders. Dat hoort ook zo. We hebben het over 400 jaar slavernijverleden in de Oost en in de West. Dat was Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Onze correspondent Nina Jurna is in Paramaribo, in Suriname. Nina, de speech werd daar uitgezonden, hè, op een groot scherm in een hotel. Wat waren de reacties? Ja, verschillende reacties heb ik nu gehoord. Over het algemeen hoor je wel dat mensen de speech heel mooi vonden. Hè? Schrijfster Cynthia McLeod, die veel ook boeken over de slavernij heeft geschreven, die zei ook van, het is toch hele goede woorden zijn wel gevonden door premier Rutte. Hè, bepaalde dingen ook echt benoemd. Dus een stuk erkenning. Wat haar betreft is er nog wel echt een rol voor de koning weggelegd. Ik sprak ook kort met de heer Zunder van de Nationale Reparatiecommissie, die de afgelopen week ook in Nederland was en daar in het Catshuis aanwezig was, daar bij de discussie. En wat hem betreft was het echt een begin van de erkenning. Hij was nog wel wat kritischer over de excuses, hoe dat dan eigenlijk wat hem betreft zou moeten. Dat was nog niet iets waar hij direct op wilde reageren, wel duidelijk het herstel wat hem betreft ook zou moeten volgen. Dus wat hij noemde van dit is echt een begin van de erkenning. Bisschop Tjuni, die ook de rol van de koning nog benadrukte en hoopt eigenlijk dat de koning dan toch nog op 1 juli volgend jaar zelf ook nog die excuses aanbiedt. Dat is iets wat je hier wel veel hoort. De belang van de rol van de koning. Maar ik heb het idee dat die speech aan zich, de woorden die gekozen zijn door premier Rutte, hier in Suriname wel goed vallen. Ja, want we hebben het al vaak gememoreerd, ook tijdens deze uitzending. De aanleiding was natuurlijk heel, de aanloop was heel rommelig. Gisteren was er nog een kleine demonstratie ook in Paramaribo. Heb je vandaag nog zoiets gezien? Nou ja, wat wel opvallend was dat, er waren 60 mensen uitgenodigd van verschillende organisaties. Die lijst is uitgelekt dit weekend. En daar was veel commotie over, omdat op die lijst ook mensen stonden van organisaties die eigenlijk niets met het slavernijverleden te maken hebben. En andere mensen die er weer juist wel veel mee te maken hebben, die ontbraken. En wat mij opviel was dat er vandaag eigenlijk heel weinig mensen in die zaal zaten. Ik heb 28 mensen geteld. Dus nog niet eens de helft van de mensen die zijn uitgenodigd. En ik zie dat toch wel als een statement. Dat er ook wel organisaties, bijvoorbeeld iemand als Johan Rozer van de Nationale Commissie Slavernijherdenking, die ook in Nederland is geweest de afgelopen week, die is niet geweest vandaag. En die was wel uitgenodigd. Dus dat geeft wel aan dat er toch een op deze manier ook een protest geweest is tegen de gang van zaken. Hoe dit allemaal toch vanuit Nederland, eenrichtingsverkeer, deze datum is gekozen. Terwijl 1 juli voor Suriname een heilige datum is. Van de afschaffing van de slavernij. Er werd wel aan gerefereerd ook in de speech van premier Rutte aan 1 juli. En mogelijk is daar dan nog een rol voor de koning ook weggelegd. Maar het feit dat er zoveel mensen niet zijn gekomen vandaag hier naar Hotel Torarica vond ik wel veelzeggend. Ja, dankjewel Nina Jurna vanuit Paramaribo. Gaan we door naar Curaçao, naar onze correspondent Dick Draaier. Dick, wat waren de reacties bij jou op de speech van Rutte? Nou, de belangrijkste reactie was eigenlijk wel dat nadat Rutte klaar was, het een paar minuten echt stil bleef. Ik denk dat mensen, en ik heb het een paar gevraagd, die toch wel in bewondering spraken over een doorwrocht verhaal. Wat de weg openlegt naar het dealen met de slavernijgeschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat was toch wel voor mij het meest opvallende. Mensen zeggen hier altijd, herstel begint bij vergiffenis. Die vergiffenis is vandaag gevraagd. Ja, en heb jij al iets gehoord van de andere eilanden? Want Sint Maarten heeft dit weekend gezegd, we gaan die excuses niet aanvaarden. Nee, de premier van Sint Maarten, Sylvia Jacobs, die is, heeft ruimte gekregen in het programma op Sint Maarten om wat te zeggen na Rutte. Nou, dat heb ik nog niet gehoord wat daarop gezegd is, maar zij was vast in haar voornemen om de excuses te weigeren. Ik denk dat zij haar woorden zorgvuldig gaat kiezen na de doorwrochte speech van premier Rutte. Dat kan zij anders niet doen, ook protocolair misschien niet. Maar ik denk dat zij nog haar woorden nog een keer zal wegen voordat zij het proces wat Rutte nu duidelijk als startschot heeft gegeven, gaat blokkeren. We zullen het zien. Ja, en het was dus niet zo, net zoals bij Nina, dat er mensen niet zijn komen opdagen die uitgenodigd waren. Ik moet zeggen, ik heb wel wat gezichten gemist, maar het was redelijk vol hier. Wie ik echt gemist heb, dat is het publiek van Curaçao. Die was volmondig uitgenodigd. Maar er waren er niet veel. Er waren wel een groepje van zo'n 15, 20 demonstranten. Die eigenlijk met borden al als een soort staart tussen de benen weer teruggingen toen Rutte klaar was. Er waren wel reacties vanuit het publiek op die demonstranten. Het publiek zegt dat deze mensen gewoon niet van Nederland houden en daarom überhaupt te demonstreren, wat Rutte ook zou hebben gedaan. En zij zeiden ook dat hen het woord is ontnomen door de doorwrochte speech van de premier van Nederland. Ja. Staatssecretaris Van Huffelen is op Curaçao. Wat gaat zij doen verder vandaag? Nou, as we speak is zij aan het praten onder een paraplu. Want de zon is genadeloos hier en als het regent even zo. Wat de inhoud is van haar betoog, dat weet ik nog niet. Daar moet ik zo direct naar luisteren. Er is wel net op verzoek ook van Alexandra van Huffelen minutenlang geklapt voor Tula. Tula is de Curaçaose verzetshelft en belichaming van het slavernijverleden. Curaçao heeft nadrukkelijk gevraagd om eerherstel, omdat hij veroordeeld is door een Nederlandse rechtbank hier op Curaçao. Curaçao 2 eeuwen geleden. En daar is nu minutenlang voor geklapt. En wordt hier in Curaçao enorm gewaardeerd als een teken van respect voor ons verleden. Dankjewel, Dick Draaier vanaf Curaçao. Ja, en laten we nog heel eventjes teruggaan naar die toespraak van premier Rutte. Op deze manier sprak hij excuses uit voor het slavernijverleden. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. Ja, nog steeds hier in de studio Asfa Bijnaar, onderzoeker en schrijver, en Nancy Jouwe, cultuurhistoricus, en onze politiek verslaggever Wilco Boom. Nancy Jouwe, ja, misschien is het een veel te grote vraag, zo kort na de speech, maar wat is de historische betekenis hiervan? Nou, die moeten we niet onderschatten. Ik zei in mijn eerste reactie, hier spreekt een staatsman. Omdat ik me er ook wel heel erg van bewust ben dat hij politiek leider van de VVD is. En dat is eigenlijk altijd een partij geweest die hier echt fundamenteel tegen was. Mm-hmm. Maar ze konden het niet meer door de maatschappelijke druk en de lokale politieke druk konden ze het niet meer handhaven. Dus hij moest opstaan als een staatsman. En dat heeft hij denk ik heel goed gedaan. Als we terugkijken naar 20 jaar geleden, Wim Kok stond toen, nou langer, 22 jaar geleden, Wim Kok, PvdA, die stond heel erg onder druk. Omdat toen de Joodse zaak heel erg aanhangig was en hij wilde niet. Hij weigerde eigenlijk om. Hij zei, ja, waarom, wij Nederlanders hebben toch ook geleden onder die oorlog, mm-hmm, niet alleen jullie. En op dat moment was hij intussen ook bezig om met een van zijn topdiplomaten te proberen om Japan excuses te laten uitspreken over die oorlog. Er zit iets heel cynisch in. Dus ik denk dat er wel ook iets is in Nederland wat betreft echt excuses uitspreken voor dit soort dingen, dat men dat moeilijk vindt. Ja. Dus daarom vind ik het best wel een historisch moment. Wilco, ben je het daarmee eens? Zagen we hier staatsman Rutte? Nou, je zag hier in elk geval een premier die een grote stap, een groot gebaar maakte. En zeker als je kijkt naar het feit dat Nederlandse politiek in het algemeen moeite heeft met het aanbieden van excuses. Wat is dat toch? Beduchtheid voor polarisatie. Beduchtheid ook voor bijvoorbeeld juridische gevolgen. Hè. Kunnen mensen op basis van justitie schadevergoeding gaan eisen? Dat speelt ongetwijfeld ook een rol. Indonesië viel al even. Koningin Beatrix mocht in het jaar 2000, toen zij daar op staatsbezoek was, niks zeggen over de onafhankelijkheid, die toen ook een jubileum beleefde. Hè, toen 55 jaar was. Dat mocht niet van Kok. Het duurde tot 2020 voordat koning Willem-Alexander van Rutte de ruimte kreeg om in Indonesië excuses aan te bieden voor wangedrag van Nederlandse militairen daar tijdens de koloniale oorlog. Het duurde ook tot 2020 voordat premier Rutte, dezelfde Rutte die nu dit grote gebaar maakt, excuses aanbood aan de Joodse gemeenschap voor de manier waarop die aan haar lot was overgelaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Rutte kwam toen met die excuses nadat in de periode Kok en Balkenende alle conflicten over Joodse tegoeden waren opgelost. Dus er was toen geen vrees meer voor een juridische nasleep. Dus dat speelt al mee, dat soort dingen. Dat soort dingen speelt allemaal een rol. Maar dat neemt niet weg. Rutte heeft vandaag wel een gebaar gemaakt. En ook op een prachtig geformuleerde manier. Asfa Beinaer, de koning werd genoemd ook in de speech. Die komt op 1 juli naar de nationale herdenking. Wat denkt u, kunnen we dan van de koning ook nog excuses verwachten? Is dat iets wat u zou willen? Ik denk dat het wel belangrijk is dat de koning hier ook echt iets over zegt. Al dan niet in de vorm van excuses. Want we weten natuurlijk nu dat het Koningshuis hier ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Hè. De stadhouders Willem III en de Vierde. Hij is staatshoofd, dus dat heeft echt symbolische betekenis. Inderdaad, koning Willem III heeft ook de slavernij afgeschaft. Dat ondertekend. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is. Kijk, wat Rutte nu heeft gedaan, hij heeft er een betekenisvol moment van gemaakt. En dat is goed gelukt. Maar ik vind het ook belangrijk dat als je zegt, nou, dit is een betekenisvol moment en het is een komma, we gaan de dialoog aan, dat je eigenlijk ook al zegt waar je staat als kabinet. En dat mis ik eigenlijk nog. Dus ik vind het een hele goede speech en een goed alles wat hij heeft gezegd. Maar ik merk dat ik toch nog enige scepties heb. En dat heeft ook te maken met hoe hij in het verleden heeft opgetreden. Toeslagenaffaire, met tranen. Ook heel erg empathisch gesproken. Ik voel jullie leed, hè, dat soort uitspraken. Maar dan moet je ook verder. Maar dan moet je ook zeggen waar je staat, vind ik. Hè? Wat zou u nou nog willen zien? Want u zei net eerder al, vlak na de speech, van ja, dat er een herdenkingscomité komt, ja, dat is eigenlijk niet genoeg. Wat zijn de vervolgstappen wat u betreft? Nou, inderdaad dus in dialoog. Maar ook waar sta je als kabinet als het gaat over de erfenis van slavernij? We hebben te maken met racisme, discriminatie, sociale uitsluiting op alle fronten. Er zijn natuurlijk heel veel rapporten inmiddels verschenen over waar het misgaat als het gaat om racisme. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is nu natuurlijk een punt. En dan is het eigenlijk niet genoeg als je zegt, we keuren het af en dit moet niet meer gebeuren. Je moet echt zeggen waar je staat. Van jongens, we gaan dit oppakken. We gaan hier met protocollen aan de slag. We gaan hier artikelen voor maken, wetsartikelen voor maken. Dit kan niet meer. Dit willen we niet meer. We zijn allemaal Nederland. Iedereen hoort erbij. Het is een inclusieve samenleving. En we gaan anders met elkaar om. Dus je moet moreel iets zeggen. We hadden vroeger natuurlijk ontzettende plezier als Balkenende zei, fatsoen moet je doen. Maar je moet je wel zo neerzetten. Je moet wel iets doen met je morele leiderschap. Ja. We gaan eventjes terug naar het Nationaal Archief in Den Haag. Bij Jeffrey Afrije van Zwart Manifest moest het nieuws van de excuses nog even indalen. Maar hij noemt het een stap in de goede richting. Ik denk dat het kabinet en eigenlijk de Nederlandse regering een historische stap naar voren heeft gezet. Maar excuus moet ook geaccepteerd worden, aanvaard worden. En ik denk juist dat het nu vooral van belang is dat de regering naar de nazaten die hier nu zijn en nog steeds de gevolgen ervan en de doorwerking ondervinden. Ik denk dat het aan het kabinet is om nu naar hun te luisteren en samen met hun tot in vervolgstappen te komen die ons hopelijk naar de toekomst kan brengen waar we met z'n allen, in ieder geval vanuit de zwarte gemeenschap, op wachten. Kunnen deze excuses geaccepteerd worden of zegt u dat hangt af van die vervolgstappen? Ik denk dat ik kan niet voor de nazaat spreken op die manier. Maar ik denk dat het een stap is. Maar we kunnen niet hier en nu conclusie gaan trekken en laten we het dossier sluiten. Ik denk daarvoor, denk ik dat vooral wat ik heb gehoord op dit moment, dat het vooral van belang is voor het land als geheel. Maar in geschiedenis en zoals omschreven wordt, misdaad tegen de menselijkheid heeft ook slachtoffers. En dan denk ik dat het ook moet gekeken worden hoe kunnen we voor zover we kunnen en in ons vermogen ligt om te werken naar herstel toe. Er zijn echt, ja, de doorwerking is vandaag de dag voelbaar terwijl we hier staan. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we als land met z'n allen gewoon paal achter de nazaten gaan staan om voor te zorgen dat deze trauma, eeuwenlang traumatiserende situatie hopelijk dat we het hoofd kunnen bieden. Jerry Afrije van Zwart Manifest tegen verslaggever Ewout Kiefiet. Als we bijna, dat is eigenlijk ook waar we het net ook over hadden. Herstel is belangrijk. Mm-hmm. Het woord herstelbetalingen viel ook al even. Is dat ook iets wat u graag zou zien? Ik ben me er natuurlijk ook wel van bewust dat als je over herstelbetalingen praat, maar echt in de vorm van letterlijk een zak geld, dat je je daarmee ook heel erg kwetsbaar maakt. Want dan ben je immers betaald en je kunt dan je mond houden. Dan mag je bijna niet meer praten. Dus dat vind ik iets moeilijks aan herstelbetalingen. Maar ik vind wel dat er een verantwoordelijkheid ligt bij het kabinet om toch met z'n allen te kijken hoe we de scheefgroei, dus ongelijkheid die historisch basis heeft, over hoe we die gelijk, gelijk lukt dat, maar dat we daar wel iets mee doen. We weten natuurlijk dat er enorme achterstanden zijn op het gebied van onderwijs. Heel veel achterstanden zijn op het gebied van cultuur. Er zijn mensen die niet helemaal voldoende mee kunnen willen komen. Discriminatie op alle fronten hebben we al genoemd. Dus als er herstelbetalingen komen, dan moet er eigenlijk gewoon geld worden vrijgemaakt om die op al die gebieden meer inclusie te bereiken. Ja, Wilco, is dat iets waar het kabinet aan denkt? Bij mij weten niet. Waar wel aan wordt gedacht, maar dat is ook al eerder bekend geworden, en dat past wel een beetje hierbij, is dat er 200 miljoen komt voor een bewustwordingsproces. Vandaar ook dat je minister Dijkgraaf veel in beeld ziet van onderwijs als het hier om gaat. Hij moet daar denk ik als onderwijsminister een belangrijke rol in gaan spelen. Er komt ook een slavernijmuseum. Ja. Maar over concrete herstelbetalingen op grote, op publiek gericht, daar hoor je niks over. Dat wil de politiek niet. Tot zover deze extra uitzending van de NOS, die in het teken stond van de excuses die premier Rutte maakte voor het Nederlandse slavernijverleden. Ik wil mijn gasten in de studio heel hartelijk danken. Asfa Bijnaar en Nancy Jouwe en onze collega Wilco Boom van de politieke redactie. Zometeen hier op de zender 1 Vandaag met Lammert de Bruin. Fijne dag verder. Het is weer bijna winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ja, Niels, eindelijk heb je het dan geregeld. Want man, oh man, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Ik wil je dan ook van harte feliciteren. Met jouw prachtige, slimme vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAdeMusical.nl.